Eğer Allah sana bir zarar, bir sıkıntı verirse, onu senden kaldıracak olur. Eğer sana bir hayır ve iyilik dilerse, lütfuna kimse mani olamaz. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayan, çok merhamet edendir.